Saba na dakika 20 katika studio za Radio Isanganiro. Mpenzi msikilizaji, hujambo na karibu katika taarifa ya habari mchana huu. Kwanza muhtasari wake. Mawakala wakuu wa shirika la uhamishaji pesa Lumicash wanajuza kusitisha kazi tangu tarehe mosi Novemba mwaka huu. Utajuzwa sababu za msingi lakini pia sababu za sekondari zinazowafanya kusitisha kazi zao. Na mvua nyingi zilizonyesha kaskazini mwa Burundi ziliharibu vitu vingi yakiwemo mashamba pamoja na nyumba kubomoka. Utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Na watoto walioacha shule wanahesabiwa kwenye 400,000 kwenye mikoa iliyoko mipakani na kwenye mikoa mnamochimbwa dhahabu kwa kipindi cha miaka 6, yani tangu 2012 kwenda 2018. Mengi zaidi ni katika taarifa hii ya habari ambayo inasimamiwa na Eric Kuimana katika mitambo. Mimi ni Omer Nduayo, tukaribishe. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mvua zilizonyesha siku mbili zilizopita zimeharibu vitu vingi yakiwemo mashamba, kubomoa nyumba na shule tarafani Gihogazi, mkoa Karusi. Katibu tarafa anajuza madarasa 7 kuezuliwa bati, 4 kwenye shule ya msingi Gihogazi na 3 mengine kwenye shule ya msingi Ramba. Nyumba 27 zilianguka kwa ujumla, 14 kwenye makao makuu kata Kigwati, 7 kijijini Bikinga na nyingine 6 sehemu za Murago. Frederick Ndikiminwe anabaini kuwepo mashamba ya ndizi, mahindi, mihogo na mimea mingine iliyopandwa kwenye mabonde iliyokumbwa na maji. Anaitaka serikali na mashirika ya kiutu kuwahi kusaidia ili wanafunzi wapate madarasa na baadhi ya familia masikini kupata huduma za mwanzo. Mashamba mbalimbali yanayohesabiwa kwenye eneo la hekta 43, nyumba 17 za raia zilibomoka, madarasa 5 kuezuliwa kufuatia mvua kali zilizonyesha mara kwa mara kwenye vijiji tofauti vya tarafa Kayanza. Katibu tarafa anawataka waliopatwa na mkasa, hasa familia zenye mashamba ambayo yalikumbwa na maji, zenye uwezo kuharakia kupanda upya mbegu za mimea inayowahi kutoa mazao. Gilbert Nyandwi anawataka pia raia ambao hawakupatwa na mkasa kuwaunga mkono wenzao waliokumbwa. Mawakala wakuu wa shirika la uhamishaji pesa Lumicash wanajuza kusitisha kazi zao tangu tarehe mosi Novemba mwaka huu. Wanaeleza sababu kuwa kasoro zinazodhihirika kwenye mkataba mpya waliopewa na shirika la mawasiliano Lumitel, kama kutokurudishwa pesa yao mara wanapomtumia pesa mteja asiyehusika. Wanaitaka serikali kufuatilia kwa ukaribu swala hilo. Jamari Vyane Ngenda Kumana. Wafanya kazi hao wanaojihusisha na kazi ya kuhamisha pesa kukitumiwa mfumo wa aina Lumicash wanaeleza kwamba walipendelea kusitisha kazi kutokana na jinsi mkataba mpya waliopewa na shirika la mawasiliano la Lumitel limegubikwa na changamoto kemkem, hususan kutouliza chochote shirika hilo nyakati ambapo kunajitokeza dosari au changamoto zinazolingana na uizi. Aidha, wafanya kazi hao wanaeleza kwamba katika mkataba huo ni sharti wakala wote kutoka nchini kote wawe na vibali rasmi vya kufanya kazi vinavyotolewa na taasisi ya kukusanya mapato ya serikali OBEL, wakidadisi kwamba kwa wale wanaishi mikoani ni vigumu kufika katika taasisi hiyo ili wapate vibali hivyo kutokana na umbali au nauli ya usafiri. Wafanyakazi hao wanaeleza kwamba wakati ambapo mfumo wa kuhamisha pesa kukitumiwa teknolojia utakapositishwa, hasara zitakuwa tele kwa watu wote wanaotumia mfumo huo. Wafanyakazi hao wanafahamisha kwamba hawahofii kamwe kulipa ushuru, bali ingelikuwa bora wakilipa ushuru katika njia halali. wakitolea wito serikali kuwajibika kikamilifu ili tatizo hilo lipatishiwe suluhisho maridawa. Hatua hiyo ya kusitisha kazi kwa wafanyakazi hao wa kuhamisha pesa kupitia mtindo wa Lulimi Cash itaanza kutiliwa manane mnamo tarehe mosi Novemba mwaka huu 2021. Wanatolea wito watu wote ambao wana pesa kwenye akaunti za Lulimi Cash kuzitoa kabla hatua hiyo ya kusitisha kazi haijazingatiwa. Marivia Ningenda Kumana, shukran. Katika ukurasa wa elimu, watoto waliwacha shule wanahesabiwa kwenye 1400 kwenye mikoa iliyoko mipakani na kwenye mikoa mnamochimbwa dhahabu kwa kipindi cha miaka 6, yani tangu mwaka wa 2012 kwenda 2018. Hali ina namna hiyo wakati ambapo serikali ya Burundi inasomesha watoto bure huku watoto wakilishwa pia shuleni. Jean Samandari, kiongozi wa shirika Bafashebige lililofanya tathmini hiyo, anadhani kuwa uundwaji wa sheria inayomwadhibu mzazi anayesusia hamasa kwa mtoto wake anayeiacha shule utasaidia zaidi. Tumsikilize kwenye tafsiri ya Romwald niyo yabivuze. Turafise nk'ibiharuro vy'abana bashobye guhe bishuri mu cigwa twakoze dufatiye mu myaka y'2012. Katika uchunguzi tulioufanya, tuna takwimu za wanafunzi walioacha masomo tangu mwaka 2012 hadi mwaka 2018. Uchunguzi huo wa mwaka jana, mkoa wa Cankuzo unaopakana na Tanzania, tulirekodi wasichana 20,539 pamoja na wavulana 25,378 waliotoroka masomo. Mkoani Kirundo, Mkabara na Rwanda, kuna wanafunzi wa kike 54,713 pamoja na 59,949 wa kiume. Katika mkoa wa Makamba unaopakana na Tanzania, wasichana tulioorodhesha ni 26,668 huku wavulana wakihesabiwa kwa 36,516. Muyinga, kwenye mpaka na Tanzania ambapo pia kuna madini, wasichana walioacha masomo ni 58,793, wavulana wakiwa 66,710. Kwa jumla katika mikoa tuliyoitaja kwa kipindi hicho ni watoto 439,993. Ni dhahiri kuwa nchi inaingia hasara. Tuligundua sababu tofauti kama umasikini wenye misingi katika familia ama mkoa ambapo mtoto anavuka mpaka kutafuta maisha, ikiwa ni katika mikoa wanako chimba madini na kadhalika. Ili kupunguza visa vya kutoroka shule, kila mtu, wazazi, serikali, walimu, sote tuhimize watoto kwenda shuleni. Aidha, tungeomba serikali kuweka siku za usoni sheria inayoadhibu wazazi ambao mtoto wao ametoroka masomo. Isanganiro. Imetimu saa 7:28 katika studio za Radio Isanganiro. Hii ni taarifa ya habari. Ujuzi uliopatikana katika taratibu za manunuzi na usimamizi wa soko za umma utarahisisha utimilifu wa kazi zilizopewa walengwa wa mafunzo katika eneo la Karusi. Maoni kutoka kwa baadhi ya washirika wa warsha ya siku tatu ya unoaji ubongo kuhusu soko za umma katika eneo la wanasheria wa serikali na viongozi wa kitengo cha usimamizi wa soko za umma. Tume huru ya kitaifa ya haki za kibinadamu na wizara ya sheria, waandaaji wa mafunzo hayo wanawataka waliohudhuria kutumia vyema mafunzo hayo kwa manufaa ya umma. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yamekubali kuunga mkono zoezi la sensa ya raia, ujenzi, kilimo na ufugaji mwaka wa 2022. Wasilisho la leo Alhamis kwenye hamasa za wafadhili wa Burundi ili zoezi la sensa kufanyika vizuri zaidi. Kiongozi mkuu wa kituo cha takwimu Istebu anajuza kuwa zoezi hilo litagharimu bilioni 52 pesa za Burundi. Asilimia 70 za vyama vya ushirika Sangwe vilivyopewa mkopo wa milioni 10 za maendeleo mkoani Ngozi vi kwenye hali nzuri kikazi, kwani kando ya mtaji huo walioupewa wanachama faida pia ilipatikana. Michel Sengiyumva, mratibu wa vyama hivyo kimkoa, anajuza kuwa miongoni mwa asilimia 30 zinazobaki zinahesabiwa kwa baadhi ya vyama ambavyo vilipungukiwa mtaji hadi milioni 5 kufuatia mabadiliko ya hali ya hewa kwa wakulima, milipuko ya maradhi iliyoikaba mifugo, pamoja na ukosefu wa ujuzi wa kuratibu chama. Anaeleza uongozi kuwa tayari kufuatilia ili kukinga hasara zaidi. Ni habari ya Apollinaire Muzagara, inasoma kwako na Etienne Manirakiza. Takriban vijiji 296 vinavyounda mkoa wa Ngozi vilipata mkopo wa fedha zinazolingana milioni 10 serikali ilipatia vyama vya ushirika Sangwe. Mkoa wa Ngozi fedha hizo zilitumiwa katika miradi ya kilimo na ufugaji. Yajuzwa na Sengiyumva Michel, kiongozi wa chama cha ushirika Sangwe mkoa wa Ngozi. Kiongozi huyo anashukuru jinsi vyama hivyo vilitumia fedha hizo, kwa sababu zaidi ya 70% za vyama vilipiga hatua mbele na kufaidika zaidi ya milioni 2 kutoka milioni 10 za mkopo wa serikali. Kiongozi huyo yabaini pia kuwa kuna vyama ambavyo viko kwenye hali ya kusuasua na vyama vingine vilipata hasara. Vyama 6 ndivyo vilipata hasara, kwa sasa vinamiliki kiasi cha fedha kinachofikia chini ya milioni 5. Tarafa la Nyamulenza ndio tarafa liko kwenye hali nzuri, na tarafa la Busiga ndilo tarafa linaloburura mukia kwenye ratiba ya matarafa 9 anayounda mkoa wa Ngozi. Yabaini pia kiongozi Sengiyumva. Kiongozi huyo anaeleza kuwa maradhi mbalimbali ya mifugo na mabadiliko ya hali ya hewa iliyoharibu mashamba, ukosefu wa hifadhi ya mavuno hususan hifadhi ya viazi mviringo, ukosefu wa ujuzi katika miradi ya vyama vya ushirika ndivyo vilisababisha vyama hivyo kupata hasara katika miradi hiyo. Kiongozi huyo wa vyama vya ushirika mkoa wa Ngozi anafahamisha kuandaa mafundisho kuhusu utekelezaji wa miradi ndani ya vyama vya ushirika kwa viongozi na kufuatilia kwa kina jinsi vyama vinatekeleza miradi. Michel Sengiyumva anajuza kuwa vyama ambavyo viko kwenye hali nzuri vinasubiri kaunti itakayotolewa na matarafa ili virudishe pesa za mkopo. Kiongozi huyo anatoa shukrani kwa ujumla kwenye vyama hivyo, anavyoomba pia kujiandaa vizuri ili wanavyama waweze kupewa muhula wa pili wa mkopo, kwa sababu tayari fedha zimefika kauntini. 77,292 ndiwa wanavyama wa chama cha ushirika Sangwe mkoa wa Ngozi, kwa idadi ya raia zaidi ya 900,000 za raia wa mkoa wa Ngozi. Habari za kimataifa. Nchini Sudani, waandamanaji wameendelea kujitokeza kupinga hatua ya jeshi kuchukua madaraka wiki hii, huku mashirika mbalimbali ya jumuiya ya kimataifa kama Benki ya Dunia yakichukua hatua dhidi ya uongozi wa kijeshi. Benki ya Dunia imetangaza kusitisha kutoa msaada wa fedha kwa Sudan kufuatia hatua hiyo ya jeshi kuchukua madaraka kutoka kwa serikali ya kiraia. Hatua hii ya Benki ya Dunia inarudisha nyuma hatua ambazo nchi hiyo ilikuwa imeanza kupiga kiuchumi, na inarejesha kutengwa kwa Sudan kushirikiana na taasisi za kimataifa za fedha kama ilivyokuwa wakati wa uongozi wa kiongozi wa zamani Omar al-Bashir, na ni mwezi Machi tu iliruhusu Sudan kupata dola bilioni 2. Saa 7:34 katika studio za Radio Isanganiro. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari mchana huu. Asante kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Eric Wimana ambaye ametuunganisha kimitambo. Kwa niaba ya wote waliosikika ili uweze kufanikisha taarifa hii, Omer Ndoayo sina la ziada kasoro kusema bye kutoka studio.